8333333. Kiedy biorę za mikrofon, gdzie jest pieniądz, fachy wybijają się w jeden sezon mezokraczny. Ja wolę wciąż planować napad na trezor jakiś, chociaż zanim wstanę, zdążę rezon stracić. Moi ludzie mówią mi, żebym longplay nagrał i o portfel zadbał, ja na kontrę raz, dwa. Mówię, że pierdolę, bo to konkret tag life. Promocy i koncert, nie mam czasu dzisiaj, bo wolę mocniej koncert, Heineken i Skifa. Życie to dylemat, relaks albo dżihad. Kocham, bo potrzebę czuję. Co czujesz? Seks czuję. Co? Seks czuję. Co? Ale za Turex i klimat też rachunek otrzymasz. Ja wiem, że ty wiesz, jak wie to Muniek Stiraf. Nie jesteś królem, jak z Martin Królem śmigasz. Pamiętaj, na euro architekturę wirasz. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie szanuj, pierdol do kowboju. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie żałuj, daj go mi, ziomuś. Patrzę po kumplach, skąd hajsy ciągną. Jeden mój znajomy robi sajty porno. Jest webmasterem plugawej marki. Podobno dolary, przelewy, kredyt karty są formą. Mam mu nie podać ręki, cześć nie mówisz, bo sprowadza sobie epki, a częściej albumy, bo ma za co ubrać siebie i jeszcze maniury. Chyba nie. Inny ze Subic w spożywczaku tyra, żeby mieć na szmuglowanie rapu z Berlina, żeby mieć za co dotrzeć na Ostbahnhof, nagrać głos i zabrać cały joint stamtąd. Joint, ty może lubisz w pletkach staw. Ja na przykład już nie palę, ale gdzieś tam hasz ktoś opychał i nie rusza się z regionu Gorzów, bo dojebali mu jakiś dozór. A ziomuś, rap to jest w Nowym Jorku. U nas zagranie supportów nie zrobisz fortun, ale robiono z paszportu synonim teleportu do komfortu i dragów, tyrając u szwabów, sorry, przecież 1 maj, teraz Anglia, Irlandia, ale pieprzyć kraj. Ważne, że w Polsce starcza na luz i na chlanie, chociaż to nie jest furki, brak kurczyk, Janek. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie szanuj, pierdol do kowboju. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie żałuj, daj go mi, ziomuś. Jestem super raperem, ale nie znają mnie z You Know Me. Za to każdy mój homie mówi do mnie You Owe Me. Ty masz trochę smalu. Mixtape Adera tylko na nielegalu. Kicksmack nie tylko na nielegalu. Mixtape pyska tylko na nielegalu. To wszystko to prawda, chociaż może i halu. Nieważne, żomalu, kombinuj po mału. Nie czytaj nigdy klanu, a ściany wandaluj. Zostaw coś na zaćkę, nawet jak masz 100 gramów. Nigdy sam nie inhaluj, trochę rozdaj dla szpanu. Euro czy PL? Nie jestem chuliganem ani kurwa literatem. Jak byłem dzieciakiem, oglądałem Houston Rockets. Nie wyrywałem panie nigdy na auto taty, bo nigdy mi go nie dał, więc grałem w automaty. Pizgałem Sega Rally, byłem mega famey. A jak chciałem lizać pannę, to mówiłem do niej baby. Jakbym wtedy się nie związał, miałbym dziś 16, bo na wersji 16 już nie złapię starszej.